Книга пророка Ісаї, розділ 20. Того року, коли Тартан прийшов під Аждот, куди послав його Саргон, цар асирійський, і коли він обліг його і завоював його, того самого часу говорив Господь через Ісаю, сина Амоса. Він сказав: «Іди, скинь волосяницю, що в тебе на крижах, та й зніми сандалі, що в тебе на ногах». Так він і зробив, та ходив голий і босий. І сказав Господь: «Як слуга мій Ісаія ходив 3 роки голий та босий на ознаку і віщування проти Єгипту і Етіопії, так поведе цар асирійський єгипетських полонених і етіопських виселенців, молодих і старих, голих та босих, з відкритими спинами, Єгиптові на сором. Тоді злякаються і засоромляться із-за Етіопії ті, що на неї покладались, та з-за Єгипту, що ним пишались». І мешканці цього узбережжя тоді скажуть: «От на що зійшли ті, на яких ми покладались, до яких удавались по допомогу, щоб урятуватися від царя асирійського. І як же нам тепер урятуватись?»